ابو سفیان نری د تخنو خیال داري چې دا مشران یو لاړ د بیا خپل پولیسکي کناره وای دې بیا په قحافه چیرې دی ابو بکر شه ولا چیرې دی تاسو ولې ابن خطاب چیرې دی دا هغه غاټ کسان کوم دایم دوم پر پیژدل دلته دلته غاټ څومره جوش ورځي کړه زه دا ورځه مرته خیر دا سکتیرز ورسته نارک والان الهبل انا لول لاړه وبلن ګوډي بلندې تور سي اخو دې غټ پر پس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وټول مخکې جواب حضرت عمر ورته څه ورته وای د دې خسن دې جواب ورکړه یا دا ته تورې مو چې لنان مولا ولا مولا لنا العزا ولا عزا نارم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دې خور ولاړ شو ورغړې ول الله مولانا ولا مولانا مش خو اولاد الله نه روتي خو نه لري دا نارو تبادله سره وسو خشم خشم سره وسو دم کې وخت بیا حضرت عمر باندې را نارې کې ابو سفیان لو رشتہ را ته رسول الله دې ژوندې دي غوت یو کرش دستا خبرې کړه دا ژوندې دي نه لا کې دې ارمان وخی چې اته چې کوم خلک وایي اگر ته روغ نه سمې وره ده ول ول لا کې دې ارمان وخی چې ته په تخش علي کې دلې عائشه ساده سوي ولا خر دې هغه ژوندې ولا کې نه اوسه دا رسول الله کرش ته خبرې لاله ول دا ابن قبیه چې دا ته خرځوي خو ما ته وویل چې ما څه کړی ول نو بیا هم بارا لاغه ما ته دروغ وایي دا په مقابل کې څه خبره مننه ابو سفیان ورته مننه یې چې ونده ته دا نه وران کی حضرت علی یو یو بل شاهد یو سمته چې موږ ورش دې څه فرشک چې چې کې دې چې شخته دې دې څه دې شروع خې ګوزدل ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خطر چې اوس په مدینه حمله ولې ولې خو دې دا چاتر ما بای د مدینه لشکرو دا مدینه تر ما به خود دوی لشکر خود پر کړی پر یې د ډول دا اتو په فری کارت چې دا پیلو مانانو بار بار د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره دا مخالفه کول چې دا خلق په عمر دا شی زهیر کړو او دا شی مزوروي چې بالکل اوس د دې د ظلمونه مړ زملای نه پښتې جانور راکړي چې موږ هم لاس ورواړو نو اسلام په ابتدا کې حکم دغو او پیغمبر اسلام او سلام په روایت کې راځي چې جواب یې ورک چې زه په دې باندې مامور یم چې اوس په بل حاله زه لاس نه اچو په دغه ځای چې علما او دا راستلې په اول ابتدا کې د اسلام جهاد با قاعده ممنوع یو لا چې فرسوي نو یو دا خبره چې ممنوع نو علماء دا استنباط او دا روایات هم دا وایي چې په ابتدا کې د اسلام با قاعده جهاد ممنوع الله دې ته ترا حالت کې کچی لاس ول ویږي نو مسلمانان ته ډیر مشکلات پیدا شي او بل چون کې د مسلمانانو د دې مشرکینو آبادی د هجرت د مخ په هغه دور کې بالکل مخلوط او سره ګډ او یو کلی یو علاقه یو شعر او یو مینو او نو دا هغه وخت د دغه اختلاط د آبادی لوجه هم د حکمت د قضا د پوه او د دانش د قضا دغه چې دغه حالت به لاس نه واچي ځکه لدی وچی په هر کور کې بدلنه یو داسې انتشار کور کور به بدی جوړ شي او نتیجه به هم ګور چې څنګه وي لہذا الله جل جلاله پیغمبر اسلام ته او د دوه ملګرو ته دغه خو حکم چې هجرت خو بیا او مست خو حکم راغی چې هجرت وکړه د هجرت نفس د مسلمانانو آبادی او د دوی آبادی تقریبا سره جلا کړه که منافقین وو خو بظاهر باندې مسلمانان وو کوم کلمه وایي او بیا د هغه زمانه هغه غټ سرکرده دشمن د اسلام کوبه قریش هغه غټ قوت قریش د هغه سره د مسلمانانو آبادی سره جلا شو د شریعتي کې مجتمع او منظم شو بیا نو الله دې ته حکم ورکړي چې خو هجرت نه پس د دې حکم د شاو او جن للذین یقاتلون بانه ظلم وان الله علی نصرهم لقدیر اکثر د علماء رائے دار چې د جهاد اول ابتداء کی فرضیت نو نفسی اذن راوی او بیا دا وروسته تشو جهاد فرض شو لکه بلول چې موږ ته مخکې د تیر په سورې بقره کې د تیر لیکن دغه وخت چې کله د جهاد فرضیت راغی بعضې خلکو څه کمزوریان ښکاره کړلې، یا اکثر روایات دغه ښکاره کوي چې دا منافق طبیعته خلک، څوک دا منافق طبیعته خلک ول د دوی خود دا جهاد د سختۍ سره ډېر بد کېږي، دا د کورو د بسترې اسلام فاساده وي چې دغه راله ارے چې یو څه زمانه لا کاش چې یو څه زمانه لا د جهاد فرضیت جنګېدلی وای، نو مټ به یو څه داسې خپل کارونه م ورته برابر کړي وای، یو څه به م نو پلانا کړي وای، یو څه به م نو نه خدایو زړونه خو یې اصحاب العذاب چې ورته وایي که نه دغس خوی بد بهانه بسیار تو اگر نه خود نه چاهي تو بهانه هزار چې سړی خپل کار نه وایي پیمانې جوړول خو اسانه داسې کمزوری ښکاره کولې. الله جل جلاله تنبیه کوي دا خلکو ته چې تاسې هم هغه دنده شروع کړه کوم چې د چا د یهودو وګورې کیف الله چې وایي وما لنا لا نقاتل الا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليل. واغتسل قلت لهم هغه دنده شروع کړه، لهذا فدق بجي تنبیه د مؤمنان دا کمزوره ضعیف الایمان ضعیف القلب چې حوصله نه لري دغه سختۍ دیوار دی جوړ یو د موارې خطاس الله وایي ته دغه څه مونږ کوی له مرګ ځان بچ کوی، یعنی عام طور د انسانانو په دماغ کې دغه چې بس که میدان ته راووتي نو مري. الله وایي خبر دغه خبر دی ښه غلطه ده چې بس راووتي نو مري، نور اسباب د مرګ کم لري دي، خو کور به ناستې دلته به دي نس خراب شي، ګېډه به دي خراب شي، سار به اعلان وشي فلانه کامر دلته به ناستې مارو لړم به دي وخوري. د الله د مرګ اسباب نو لړ دي چې انسان لی تیار کړي دي، قادر مطلق دی، موت د الله په لاس کې دی، دغه مرګ چې تاسې جدې غلی آخر به مخامخ کېږي له دا مرګ سره تېشته نشته. لهذا بزدل سړي دپاره حضرت خالد وایي وایي د بزدلان جهان دپاره زما مرګ یو غټ عظیم پیغام دی او یو عبرت دی، زما په ټول بدن کې دومره ځای نشته چې دا څلور ګوتې پرېږدي چې هغه دې روغ وي د ګډ دنیا په جنګو کې. حالانکه داسې روایات لا هم ول ډېر وخت به ما په دا جنګ کې دونه بې پاکي کوله قصدن و عمدن چې زه شهادت مې نصیب شي، دومره زمانه وجنګېدم ول اخر مې زړه غوښت چې یو ځای شهید شي پر یو میدان باندې، په دا جنګ کې به بېخي ډېره بې پاکي کوله، یعنی قصدن به داسې حالات پیدا کول چې زه په شهاد نوم شم ول اوس دا هم لکه اوښ په بسترام رم ول دا د دنیا بزدله انسانان دي، دا زما د مرګ څخه عبرت واخلي چې مرګ په میدان جنگ کې نشته، مرګ لاغې خورا دي چې هغه کم چا حیات او زندگی ورکړي. الله مؤمنان ته د جهاد ترغیب ورکړي او د جهاد اصول ورشي، پر جهاد یې باعث کی چې ویریږي ما ګورې ته دی نه ور دا خلک چې موږ به ورته ویل چې تاسو اوس خپل لاسونه راچی کف اصل په لغت کې دا خوښ ده چې راکش دا کف ته کف وایي، دا کف ته چی شوی کف ورته وایي، خو له دغه وچ چې دا هم همیشه انسان روزمره چې یو شی ټکی را لاس ورواچي نو کوم خوا ته راکشي خو ځان ته راکشي. ما درته ویلي چې تاسې هغه زمانه چې تاسې لاسونه اوس مه راچوي لاسونه ځینې را شاد نو دوی خو به وویل تمنایې به یې کولې، اور اوس چې کله عین موقع د رشته راغله نو دا خو اکثر وخت کې را درایي کوي ول د جنگ خوږې خبرې ساعتې تریخ چې رشته چې خبره دواړه سړي دوا قطع شي دغه خو نو دغه خو نو خاص کر بیا په هغه زمانه چې یو جهاد شاوخوا نږدې عملي تور جهاد نه وي، د یو مسلمان یو مؤمن چې قرآن مجید وایي یا حدیث کې د جهاد فضیلت وي نو زړه داسې لمبا کوي چې خاص کر جهاد کې داسې مړه مې سا اخیستې وکړي، لیکن هغه چې پیدا شي بس دواړه یې ټینګ نه ویسي سبوزی چنگه نویس اللہ ما کوئی رسوس لانک سر علماء و ایداد منافقی رو باب ولکا پراغ مضبوطا مضبوطا بنگلو باگی کی دننا اوسیری چی تہ تک تہ یا پھر پھر منا یو دیوال دی بیا بل پرا کر جی دلی بیا بل پرا کر جی دلی بیا بل پرا کر جی دلی اگر زمانی کی دا حفاظت یلوی زریا دا لوی کلائی ہوئی سن کلائی ہوئی لولو کلای په موسم په خدا خبرې ویل شي لولو شرور شرور دیوالو دې بیو دا به استه د حفاظت یو لوی شریعت الله او ته دوله مضبوط په کلاو کې دننه وسیږي هم بیا هم د مرګ راځي دا مرګ راځي یو شنه بدی دا نه په دیوال بدی نه به آینی د اوسپینې په یو کوټه یې پرېږدي نه به دي دا دا دا بېرېږم بېرېږم له ماته نه څه بېرېږم الم ته نهلل نه ته نه ګورې دا تا نه ولیدل ودرېدل إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم أكسان سبيت بداوة كدل كفوا أيديكم وش بلا سنة راشاتك من الله اسمعتم نوصة كوي في الحال أغوط في رسول الكريم صلى الله عليه وسلم دراوين بس بتورس في الحال عبادات مؤمنان بقبو كتبتي شو أخيم صلاة وآت الزكاة في الحال ده عبادتكم كم عبادت دادة تسديو خواهدها بفننا فوس جدد فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس يعني اغفوا مؤمنان خشبير خلق ننوتيو السبيان وبيان خشبير خلق ننوتيو الخير بعد اولا قدر لتدارا ندارا دانور خلق يو دالا فضيك في داس ندارا ضعيف الإيمان يو السوقو منافقين هم دايات ساتي قرآن مجد خلق لي وبلتها بكم ذكر كوي شاغا ما داوو سلطول چي ضعيف الإيمان تدل تذكرة ما بعد كي هم دا فسوري توبة كبرت یو منافقین د منافقین معنی شوول شي دوی نه وي یو هغه د اخیری بالکل کفر ته تللی یو هغه د تردد په حالت د چا دا د شک او د استراب د خپل کفر دی دا یو نه و د کفر او یو بیا څوک دی ضعیف الایمان دا ضعیف الایمان هم دقی بس دا څه نه سختي ور باندې سپین سترګې ونیسي اذا ما انزل سوره ذکر في القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظرا مغشيه اذا هاج لك في ريش نيولي سيري نيولي ان ولا علمي قران الناس دا بغير هذا خلقي بمقراطي يجوك لي بخير سواكي وبس فلما كتب عليهم القتال شكل فردي بني قتال فرض دا د جهاد د کوم قران تاسو کې نه کوم درس یو دی دا چې دا یو بعد کې الله په خبر نه یو قسم خلق به راځي د اسلام په جامو کې بدلن بیا به د جهاد تعویلو نه کې چې جهاد کومه نه چې دوجو کول چې یې د زمو استاد د بوس دور د دانشوران نه دي دا خو د یورپ دا د یورپ د خیالات ډیر ډیر متاثر وي او دې خو هغه ماحول کې روزانه کښینی ولایي یورپ خو دا جهاد داس نه ولا دور ملمی دی سیان دیم د هغه د خوشنودی ده په هغه ماحول کې راځي د دې خلونو د غفره شانو بل بس بیا نو چې هغه ته یارس په اسلام کې د پلانې د ښکار دی ته خو خلک وایي ټینګر دی یو یا کول چې حق معنا دا چې د جوت کول کړ او چې د جوت خو نو یو جمهوریت حق دی کړ بیا یې نه رنګ دی سپور چې د جوت خو نو یو جمهوریت حق دی چې ته په دا د پار کول یو دعوت چلیوي دلیل وایي استدلال وایي دا جهاد ماري لیکن په قتال باندې څه قتال باندې دروازه ته تحریف هم بند نشه كتب عليهم القتال اذا جبولنا دا فريق منهم يخشون الناس يو دل بدا دي سرطة شوي يخشون الناس شد خلق بويري داس بويري شد دارك ويري بويري دا چاپا کار دا خرشية الله ركن يزول ببي خطير چشو لگالتا نوش دو تير سو چشو ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم حب الله ودور شو ما ذات سكريس دو خدای سرکی وی دی جن بی لی لگ سرکی دی چا بی دو خدای بی بلکی در آغا لام زیاد دو خدای سر دونو نمی لی دیر دو نمان در روزی چپ بکی دوی تا معلوم دا سرکی دا خدای حکم دی او ما تی دل معصیت دی دا گا با وجود دی دا سرکی ما تیی دا نو معلوم سولی سرکی دا خدای سلام دو کنو ویرانه دا لگه دا چا لگه دا آدم خانه سی چی بیاد او اشد دا خش بل اشد دا خش یا در آغا لام زیاد این بازی بیاد اس بیری وقالوا دابه وي ربنا لما كتبت علينا القتال اسم رب تقولي بالدستير باني فرق سيسو كتابت القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب انه لكان احسن كيو سي زمانه دي تشكر زدوه دي وي نمج بخبر يو سي كار مار سنفع لفر جاية وي كار مار مبار بركر لولا اخرتنا الى اجل قريب انه لش مدية فوري دي لازم دوله وي نونو بدير شاو جزا بس حاتو كنو خبر مانو من دي زمانو منو شاو وي كار كيف تدري يا دولي وي قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى الدواء دا الدنيا سال سامان دي دا الدنيا دوكي دي دا الدنيا عيش وعيشة دا تسجر تسجر مشت دي دا اتمانا دي دا ما عندكم ينفضوا ما عند الله با تتزيغ غنية مطولة دا خواهش انفاته قل متاع الدنيا قليل دا الدنيا سال سامان دا الدنيا عيش وعيشة دا الدنيا اغا ارائش وزيبائش د دنیا دا محبوب او مرغوب شیان دا خو خدمت د تیر سوچ بس پای دی چورج چورج و والآخرت خیر لمن اتقى دنیا آخرت آخرت دا کسان دی چې هغه متقین دي دا آخرت تمام نعمتونه او راحتونه والآخرت خیر لمن اتقى هغه بهتر دی چې بهتر دی او خیر د چاره لپاره بهتر دی آخرت آخرت نور د نور لپاره نه دی دنیا سوچ المؤمن او جنت الکافر دی کړه خو بیا برعکس وی کړه چې کافر لپاره خو دغه دنیا بغاټه یعنی یو سړی چې مؤمن وی مؤمن وی د مرګ ویری باید خو ذکر دا وخت کوم یو سر حکمرانو دغه زمانی یو غالبا صحابي وو دا هغه یو ورځ په مجلس کښې ورسره ناست وو ګلداد څه چل د ملو مرګ ډېر ویري هغه ورته ویلې له دې وجې څخه لئنکم خربتم الآخره وعمرتم الدنیا ویل دا وجې څخه ویریږي چې تاسې دنیا آباده کړې ده آخرت به برباد کړی نو ځکه له دې وجې دا اصول دي چې من ينتقل من عبران الى الخراب هغه به خامخا زړه نه غواړي چې تاسې په آبادۍ کې یاست چیرې منتقل کېږي خو د مرګ په وجه باندې بیا د چا زړه غواړي چې له آبادۍ دې چا ته داخل شي یو ویرانې ته منتقل شي تاسې خو دنیا آخرت برباد کړئ دنیا به جوړه کړئ ځکه مو زړه نه غواړي مؤمن واقعي هم تاسې وي چې مؤمن مؤمن وي دا به خو زړه تسلي وي زړه وي په زړه یې ډار وي چې زړه چا روانې د مصیبت خلاصېږي د غم خلاصېږي د دغه تکلیفو د دستورو به خلاص ځم به جنت ته نو ځکه دی پر مرګ دلاورې ځکه دی پر مرګ خیر لمن اتقى آخرت خو بهتر دی چا لپاره دا به چا لپاره چې هغه متقي وي یعنی د الله احکامې پر ځای راوړي لیکن نه د هر چا لپاره د هر چا لپاره نه قید یې ور واچو ولې د دا نورو لپاره خو دغه دنیا یو ډېر لوی راحت ولا تظلمون فتيلا عندما تكون يدرككم الموت ولو كنت في بروج مشيدة ولا تظلمون الله هو بار ستاس پر آمان ستاس ده آمان بر اتس کمائی نکیش پر تاسی بظلم نکیش چه چطر تاسی کڑی بی آبا با تاسی ده غیجی فتیل مدر شوالی صدا ایس برسائی نی امام لیس برسائی دا کنایا دا پا آم ماہورات کی دا قلت تشی دا چاہ دا احانات او دا قلت دا یو معمولی چی مولوی دا معمولی شیح هم اگر لاس پر لاس کی دا خیر کل کل دس کی اگر سر تاو سی نو دا تم سورتو ای فتح لکن فتح لکن ایتا ای ولا تون لمون ام بیت فتاش بزرم نکول کیش دا دون لج هم دون لج هم دا دا معمولی سپر سی اینا ما تکونو چیری چی تر یاس یعنی کتی داوان چی بود پا میدان تو وزنو بمرو نو پا کور که بم چوب لمرگا بچاوی قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده اينما تكونوا يدرككم الموت تاسي بمرغرانس يدرككم الموت من بمرغرانس دا مر تاسي لار لري ولد هم لارم ور معلومه ده چې حق لري له دې چې وخت پر ولو كنتم في بروج مشيده كتهم تيوات ياس اولاس چی ولاس في بروج پام لوندو قلاگانو کی مشيده چې مضبوط وي څه شو لار مضبوط سوي لغت کتابونه چې لیکي مشیده چې په تشدید راځي یو مشید دی یو مشیده څه وایي یو مشید دی یو څوک دی مشید دی د دې دواړو فرق دی که مشید دا تر کېږي چې دغه دبساره له خوا یې ډېره مضبوطه کړي څه وایي وایي دبساره له خوا یې ډېره مضبوطه کړي یعنی یو دیوالی بویا بیا بد دیوالی بیا بد دیوالی لکه هغه وخت د جهان معمول ته رسېږي د انسانانو بیخي تر ډېره پورې چې دا اوس خو نو حالات لار سره بدل خو خو د حفاظت هغه لویه ذریعه دغه وه په ټوله کلي به یو لویه کلا را وګرځول او دا ټوله کلي بیا په دا کلا کې بند د هغه زمانې کلایې به اوس ته لیدلې په افغانستان کې په پای ځایو کې په نورو ځایو کې دومره سرور دیوالونه دي چې په سر یې موټر تلی شي که داسې به یې مضبوطه کړي دغسې پنډ چې دغسې به ویل شوي دغه مشیده دا ټول کې چې دا دیوالې ډېر مضبوطه کړی وي یعنې سرور کړی وي پنډ ولا تقول انما تكون يدرك الموت ولو كنتم في بروج مشي مشي یو عام استحکام دوای منه که دیوال نه ری هم تیش کلک کله کو زچا د سیمو تو دیوال یا زیبو زینت او آرایش کول ور کړی اگر تم زور دوای مطلق تقویت معنا ور کی دا په لغت کې دا معنا نش چې د دیوال یا د شی د سی پول تو پول کې مشتور دوای دا پول پول بیجری پښتو بس پښتو یې کډی به خوب خلاصو داشي دا فول په فولې سره په ټوپ نه دي یو په بل سره ترپلې وي انت سي حسنة يقول هذه من عند الله وي انت سي سوي حسنة يقول هذه من عند الله وي انت سي سيئة يقول هذه من عند الله دا دا دا دا چې به هدايات دي دا زموږ په دامه موجوده نه وانه حالت کې دغه مصیبت وي دا یو ډېر بد اخلاق دی، دا منافقانه غوندي اخلاق دي، دا منافقانه غوندي عادات دي. له دې څخه پکار دی چې مؤمن ځان بچ همیشه دغه که په یو جماعت په یو تحریک کې ته ته څه ګټه مټه راځي، دې دغه د کریډیټ چې ورته وایي دا خوشنامي یې دا مشر ته نه ورکي، وایي دا خو نو د چا له طرف خو خدای راکړلې. او که داسې و چې یو ستړی راځي، دا ستړی به د خدای نه بوي، ګټه پر د ده په سر اچي، وایي د ده دې غبرکړي، د ده دې لالی ومري، وایي د ده دې مخ تور شي، دا ګټه د ده لاس را تېر شي، د ده د لاس را تېر شي، ګټ د لاخې لاخې لاخې د چا په سر یې وراچي، د دا مشر پر سر بندي، د دې امیر پر سر یې وراچي. دا منافقانه غوندې عمل، دا منافقانه غوندې عمل. له دا به ځان ګور که د خیر هم یو خیر له یو خوا څخه در راځي، هغه هم د الله د فیصلې تحت راځي، او الله یې درته راځي. او که یو ستړی استعمالېږي نو هغه هم د چا له طرف د الله له طرف شوي. لهذا په داسې حالاتو کې چې یو وار تاسو مسلمانانو د یو جماعت او د یو تحریک سره وابسته یاست، د مسلمانانو په جماعت کې دننه زندګي کوئ، نو بیا که ستړی راتله هم دغه به د الله بولي، او که خوشحالي راتله راحت راتلی نو هم د چا وي، د الله وي. یو سړی موردی الزام مه ګرځوئ، یو سړی ټارګیټ مه ګرځوئ، هدف یې مه ګرځوئ چې بس ګرد دغه پر سر ور تاوانه وي، د غم لامات عمر دسي وي، د غم عمر یې دسي وي، زموږ خو کوره خراب کړې ته باید کړو بربادي. او که بیا داسې وو چې یو موټر موټر پیدا شوی، یو منصب منصب پیدا شوی، مسؤلیت بیا نو څه کوي؟ ما خپل صلاحیتونو ما خدمت کړی وکړ، خدمت نه رسېدې، بیا دا پکې وراچي، بیا دا پکې وراچي. دا بیخ ډېر ځای کې تذکره قرآن مجید د دغ کوي، دا منافقانه خوی دي. دا د چا چې یو څه خیر یې ورته میلاو بس خیر خیریت، او که خاورې میلاو نه شو بیا د دنیا تمام عیوب بس په دا مشر کې دي او په دا تحریک کې دي، تمام عیوب دلته دي، بیا دا صفات. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، كي يوني كي دوي تورو رسي يو شيغا يلاس تورس تر دوي تورو رسي نو بس كي يقول هذه من عند الله، دا خدا الله لطرف. لیکن وإن تصبهم سيئة كي مصيبات يو چاكا وان يو ستدران شهادتو نوز زخميان وز غير لاري يو بل تاوان تيلاسو، يا يقول هذه من عندك، وإن آگر دلت چاد لاسر سدار لاسر طول مورد الزام بيات غبر الإسلام والسلام وشاكر دغه منافقین په پروپاګاندا کول ول د غم پلانې رسول الله نوم به اخس ول د غم دی چې قرار قرار یو کاکا خیر خیریتو مشکوره د لی آباد لغه وخت وخت سره کاکا د پلان په نکست د کارا خیر د غم د سره دی چې یو شر پسند او الیاذ بالله دغه راغې په مشکل د تر تفریق جوړ کړي ډېر ډل بازي جوړ کړ کار د کورو سره په غاړه کې کړیو کومونه په غاړه کې سرواټو کور کمبای دنیا میں دشمنان خیر خیریت اقتصادی پتیزون نو پا جہان کی پھلو راستو دگر دنیا دوستان ویسے دگر دغم جور گئی راست دگر دنیا دشمنانی ہر زی شور سوز متلاشیانیم کیجی خرارا تکتل کیجی ہم ان دونن تازابی تکلیفی من چی تک چو دیو خانائی لے کمتے را گر چیری تا شدگرد بنائی گر دنیا پا مکی تا شدگردان تا حدن دیکی حاجی میں نہیں دیکھا گا دا وی داستا دلاس وی گنا وی آئی اقوائی وی داستا دلاس نا دا اللہ دلاس بس قل كل من عند الله سبحانه وتعالى نأغد نخير رسان نشر رسان نخير رسول نشر دفع كول داد اتش اختيارنا لداد چافي شبين لا يقبل قضايا اتش اتنا ولا ولك خير وشر دا تصرفات دا چاري مالكانا او دا الوهيات تصرفات دا اتش اتا الله خلاص نور كتا تا قومو تا خير ورقي هم دا خوش تعزو من تشاؤوا لاسب لاسب ټول شیان د الله له طرف څخه دا منافقانه دی بتولې دا همیشه د فار دا طرف په مختلف تو زندگی په مختلف شوبو کې دا تر کې د ضعیف لیماره خلک بس باید دا تر خبرې کوي دا ګر توانونه پر خپل مشرانو کې دا ما من څه پکې بیا د ایمان ته ته چا وځي ما نه ورته دا چې دوه له بوز دی نه دوه له حق به نه ویل کې بده ویل ویل دا کلمه خو نوم دا چا کار نه دا خو مې مزرای وایي دا کلمه تر سره سوال خو نوم دم زریان کړ به وایي څه کام دی وکړ ما په زور په غت په زړه کې نه ودا چوي چې په زور په خپل کې دا جوړ چې خامہ خبر څه وایي دا کلمه وای د خدای څخه دی په خپل اختیار په خپل اراده باندې یو کلمه وای او دا کلمه یو عهد دی دا کلمه متضمنه ده چالره یو عهد لره یو قسم لره یو لوی لره یو اقرار لره چې دی رب سوته بنده شي نو د اخلاص ته چې رب درته وای هغه وکړي ځکه چې وځي په ماته وای قولوا هذه من عندك واذا استعاد الناس كت اگرت استعاد ترى قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يكونوا ديسا سبحان الله چون د خشم دا الفاظ وي دا خل چبر جدا خبر لي دي کسر خبر ته سمجھ کی نه راي کو هي نه پي خبر سر دا کو لي دي دا بدا خل په خبر سر نه خلاصي څه په سیوی دي داخل کوبي او ته وسه دا سر نه اخلاص چې ارڅ چې په شي جګه دي چا ده لاس دا الله له طرف څخه دي تر وسه دا په داسه په اخلاص وي یو څه په دماغ او څه په دې راغلي دي څه ټول طریقې پر دماغ وړي دي چې خبرې لا سر نه اخلاص وي پر دای سر نه اخلاص دي دا خپل کلام دي سار ما شام دا الله کلام دا او خوای چې تصرفات په تمام کائنات کې کفور ته دي کښت دي چې خیر دي او شر دي دا څوک دي دي مالک نو الله دي دا خلاص ته بي سر نه اخلاص وري سر نه اخلاص فما له هؤلاء القوم چل پیش ده فتور پیش ده له هؤلاء القوم ده قوم ده خلق ده ده تل خبری لا يكادون چه قریب هم نشکاره کیجی کن یعنی بکل ده تک نجدیر نشکاره کیجی سوه نجدیر نشکاره کیجی یب قهولا حدیثا چه پودی سی پریور خبر بای کسل سره و جسر دماغ چوری ختم سی بید سر مخلص احمق بیو کم د نفاق سره سره خدای په فتوا په دچا په ورکړ د دې وکوف کړ د کند زین لا یکادون یخذون حدیثا قریب هم ندی دي کاده کود او قال چاسر یفقهون چې دې په سمجھ کې راځي حدیث په یو فقهون چې ټول کې دانو په چاوي یو خبر ځلګر څه نه خلاص ځان په بو کې په خبره په ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك سبحان الله اوس خدای بیرته غفلی چلاو لکه هغه مخکې چې دی به وای نه ولا د نو وکړه مخ خو دین دغه وای چې حسنه د چاله طرف د الله له طرف سیئه د چاله طرف ستایل له طرف د کلام دغه طرف او ستایل له طرف نه خبر دی نه په چې ګولې انځه وای شبیره وخت مسمانی صاحب چې یو د حماقت دلیل یو د حماقت دلیل دغه شپه دغه نه پیږي چې هغه د خدای څو یو وای د خدای له طرف دی یو بیا یو د خدای له طرف دی بل وای بیا ته وای سیا استیله طرف ده حسدا چې هغه به دا غیم سر نه خلاصي دا خون دی یو خوبي ولا مد دا غیم سر نه خلاصي چې اصل خالق خدا اشی چوک دی الله ری ترتب ده نتائج فر اسباب ترتب ده مسببات فر اسباب به دا څوک ولس دا یو الله کولس په دغه سبب کې دغه سبب صفات هم چای شي دي الله یې شي دا سبب کې د سببیت خپل ځان وصف ذاتی نه دی البته د شر چیرې هم شرطه است په شوی چیرې هم ستایره ته پیښه ستاسو خپل یو قصور ضرور پکې کړی ستاسو خپل قصور دي څخه لسی فبما کسبت ايديكم ويعفو عن كثير قران دا وای زه زه پر وای چې دا ستوري ته چې اته مشکل پیدا شوی ستا یو قصور ضرور پکې ستا کله ستا چې خپل قصور باندې ست خلاص یو کله نه خلاص دې په رب باندې کړی دې په یو ډرام راولې دې په یو بیلاری کړی تی به یو جرایم کړی تی به ارتکاب د چا کړی دا نواهیو د ممنوعات ارتکاب هم کړی نو ځکه خدای تعالی دغه هم احسان دې سر چې په دغه ګناه باندې دلته راونی ولس یو څلور سزا یې دلته درکړه تبې یې دلته یعنی مصیبت خاص کړی چې راځي چیرې هم چې راځي د مؤمن خپل یو څه نه څه ضرور څه شي پکې شي خپل راسم یعنی څه معنا اسباب ته پیغمبر ته او مشر ته الزام نه ورکوي پیغمبر معصوم دی هغه څه جرم نه کوي جرایم په چای دا خپل جرایم په مشر ولې تاوان وي دا خپل قصور په مشر ولې تاوان وي دا خپل غلطیانی په مشر ولې تاوان وي خپل په ریوان کې وګوره ما بغلی دي کوي دې په دا نقطه په فمن نفسه چې جاء من عندك موعد قلت زي جوا خپل نفسه خپل په ریوان کې وګوره دې په جرایم کې ما اصحابك من حسنة فمن الله هر هغه څه چې تاسو ته راځي من حسنة د یو خوشاله او د ښه حالت د راحت فمن الله غدا الله له طرف دی او ما اصحابك یعنی په هغه کې ستاسو ګوې چې کمال نشته ته غم د الله فضل دی غم د الله څوک وما اصابك من سيئه فمن نفسك هر څه چې دې مصیبت راغلي دی هر څه دلی دي پر تاسو نازل سوې دي یو سيئه یو ستري د ستړو یو ستوماني د ستوماني څخه فمن نفسك له تاسو چې چاله طرفه دي دې تاسو خپل یو قصور په هغه کې شامل دي په پېچا متاوله وي په پیغمبر متاوله وي چې مين عندي کده چې وای چې مين عندي نفس دې شو وایس دا غلطي مده ته کړی دا غلطي مې شیر کړو تاسو به دا خبر قصور واخت چا پر سر به مرتس کوي د پیغمبر پر سر به تس کوي الله ولی پیغمبر نه دی څوک یاست دې خپل یاست وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا مش قتل يجل جهان سب پیغمبر تو وسد تمام انسانان دفع پورا انسانان دفع رسول يجل وكفى بالله شهيدا صاحب دار رسالت بني يوازي ده الله دوائي بس بداخل وكي او كنو تمام تندل كي تمام پریشان كي پیغمبر اسلام تندل كي تمام پریشان كي پیغمبر اسلام کو ساتھ لے چھو اس تک چلے ورسلنا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا چوک چې د پیغمبر اطاعت وکړي دا غویا دې اینه اطاعت چا دې گفتې گفتې الله وته د دا هر وینا هر حکم هر حرکت اگر د چا په اذنو د الله پر هدایت ته الله پر اذن باندې د الله په حکم باندې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي اوحى الله لطرف اسخاء كي عمله عند الله لطرف اسخاء زكا په دنیا کې د انسانانو په دې مشهود عالم په دا مرئی عالم کې ویا د خدای ته اطاعت هغه سوري مجسم شکل کوم هغه د پیغمبر حرکات او سکنات په مګوري پیروږي هغه اطاعت چا دی ولی زکا پیغمبر علیه السلام مجسم قران دی داس په خبره سره خلاصو چې شو مجسم قران او د خدای احکام خود غری چې د الله کتاب را لجل چې لکم شانو اجتناب دي د هغه څخه پیغمبر مشتنی بو او چې پر کوم شانو کول لازمی بو هغه باندې دی متصل د هغه امتثال کاو هغه عمل کاو ځکه خلقو خلق القران کا حضرت عائشه سوال د دغه څخه د عمل بي چې د پیغمبر هر وینا یم تمام احادیث حجت دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام احادیث مناتا وما آتاكم رسوله فخذوه فقد اطاع الله ومن تولى كم سوق چې شاو ګرځوي حق ته او پیغمبر ته شاو ګرځوي مخه راوړ فما ارسلناك عليهم حفيظا تمرنه لړلې په کو په نگران چې خاق مخاوه محافظ نه اور باندې خاق مخاوه نو په زړه کې ایمان ورنه نباسي اور لتا سبب سبب شته نه کوي الله ولې تاسو پښتنه نه کوي د انبيانو سره د دې پښتنه نه کوي چې فلای پښتانه ته ځان سره وکړي مکیلس او که په آسان سپارو کې را دی د چاره د جنگ د بیا به موږ ورغوز یا ورغوز بیا ته په مدینه مخه ته هغه دې کوڅه کې ته یې دی ولې ما خو خلل دی ولې په سری ما ماته کولیا د شوشو باندې کډی رواني په لوځي مکه مکه رواني په دا نارانه یو لاره له حرب سجان حرب سجان یوم بیوم ولرات قران و بدر می په هاتر بدل کی حضرت عمر لدی خورت ان در کذاب ته ادو لا لا ثواب ایت ولا کمر پلیس کتاب و قتلا کوم فی نار و قتلانا فی جنن زبر قتلا و مول کلا جنت درستا ولا چیر جهنم چیر مساوات چیر مساوات دا جواب شوس برای اخری نار چوز نزیګه سره روانه وای په ول فکات دفت په بدر بن سرغواو سفیان وای څه ورته ول بیا په فقال بیرتا په بدر غواو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ورته ویل چې دا به کوم بل موعد دی کنه په کار و په دغه میاشت کې په بدر بیا بیا د سره کوي روان روان دی په خپل شیطان څو لې د نجونې ور کول او شخول دا د حدیث کتابو کې تفصيلات د ترازی چا چا وړي مدینه ته غیدې رسول الله را واپس ګل نه وي دا میدان کې شه وزمره د پراتی دي ګر نو دې وار پر اجازه دې یاد لري همزه دې شنول مونږ خبرو نور سره هغه میدان کې شه بیا سره ټول کسر مونږونه ور کول بیا سره شخول په درې څلور به شخول دا عام د دې مدینه شتي را روان دي چې دې بخار دي څو په دا ولا رشي دي هم چې بس دا و بوت ته دا چې غره سیدل چې رسول الله شي څو دې سړي ګلو دې سړي ماما دې سړي میړه دې شي هغه خان صحابه په دې صدا روان وایي په خار دې ولې دې ولې کده لا ورته لا غو ورو ولې ستا خدای دې بخښنه وکړي خدای دې مغفرت ورته ګولا ماما دې ولاره ورته دې مغفرت ورته ول سړی دی ولاره دا مو سپ شاو دا څخ یو خړې رسول الله ول واقع چې پر میړه شه دې ورته او بیا ول ما خیر دې خدای به خیر کې دی خدای وبخښي رسول الله چیرته رسول الله چیرته رسول الله چیرته اقول هغه ژوند دی سین رو برمای دنیا چیرته ولیا چیرته چې ویل دي قرار ود بس وعده که كل مصیبه جلال بس به دې مصیبت نس خیر دی قرار شپشولا دی روان هغه شپته نو ماشام په نا وخت کې دی بیرته واپس کوټولار زخمونه دي چکر چکر دي د پدر حضرت جابر پر رضا کیدو زکه عبد الله د دفلار فهاغه اور سره وګداو خو پکو وملو د دې لې پرې شوی حضرت جابر په ورور نه د نو اخته دی خو دی خو دی فلار دې پرې شو ول زوی د لې دغه ته شي ګل دي د کوټه یو ته پات زدم هغه شي د عبد الله د عبد الله دا ابي بن سلول ته چې اشاره وکړه دا ما وایي چې دا لشکره څخه واپس کې چې ځان یې خپل ګروز مې مکو سپین سترګې د لشکره مې جنا کې غړي یا ته نو چې تعال قاتل او ادفع قل يا وجهي يا دا د دې چې د عبد الله ته چې قل يا وجهي يا باندې یو ځای شې دي په اور دا دا نه انا وخت انا نه تبانا مخ په جنګ پیدا لیکو وختي بدل شپتي مش اخر دې غار ځخ دې کی رند رکه په خبر پیغمبر حمایت وخت خپل لبلې پاو ځخ وخت دې ورسول دې جانمي کړې ته وځو عبد الله شي هغه وخت دې حضرت جابر دې داس نس وصیت کړو د وحود یو ورځ نه ماخه دا وصیت ورته کړو په چا زم رما اکشادا زف وحود څخه ته ژوند نه نه دغه دې وصیت ورته کړو سم ټیک ټاک چې لشکر را دې دې رسلني شو دې رسلني روان شو پاسالو پر مواریان سپارس تقریبا پر دیش مل باندې پر دیش مل فاصله باندې د مدینه سمخ پکن خو روان شو مکی لشکر دا پر دیش مل فاصله باندې الته حمراء او الاسد ورته ده دا دی باندې شپوک دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رسول الله ماشا شو شوی چې دا د نشي به تر واپس په دغه غزا باندې خلک تمام هغه پوهان خلک تبصره کوي چې بظاهر که څوک شکست مسلمانانو شکست دی وخو ځکه چې داسې څخه خورده قوم به په دغه حالت کې پیش وي ما لګي څه دې خالي جوړ هلته چې ورسېدل هلته ابو سفیان له ځان څخه سوچونه ول دا نور څه مشور وکړي تاسو مشت څو یې زموږ خو څو شپه خو سمون خو یو سړی موکاو خو اصلي را مشران کړه دې شو خو څو کسان شي تاسو خو اصل سړي کړه دې شو نو موږ نو څه وکړو ته دونه جام موکام دونه مضبوطه پناسره تاسو مشت څه به وختي سوچ راو کړی دته سوچ ولګاو چې دته به پوره وګورې دته پیغمبر علیه السلام دا سوچ لګولې باندې کتابو کې وایي چې حضرت جبرئیل ورته وویل چې دې بیا ته د واپسې اراده لري رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دته دوباره هم لولې بس یې لاره وکړه صاحب ول ټول در دې ده شابس په تعقب پسې بجو شاله بابا واره پسې او یک یو هغه سړی بنده راځي چې په وحو کې لوبه هغه ځخمیان الذين سجاب لله ورسول من بعد ما اصحابه الحق فدق زي بند اوهد كساش ختم سولا الذين استجابوا لله دا يو فنزوس آيات دي دا اوهد ما مسلق توري بورا يو فنزوس انور ملايان مفسرين دا تديرينا بردا دي ختم سودا احوال اصل كسا اما نور المعامل تميمات السلسلة دا تسير عروان دا غزوة حمران اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي لشكار وقت سير عروان شعب الناس تديش بشعب شد دي كنويني بفتشين كنلي چا سار تنلي ولنا بل سعي بنلي یو جاد حضرت جابر ته اجازه ورکړي جابر بن عبد الله هغه ورته لري د الله نبی زخ صرف پلا پرېښوم د لورو د فار د خپل خوند د فار ما بابا در سره وو پرون شي ما ته اجازه تر ولي او ته اجازه راځي بس دا روان هغه نو څنګه ځوانان پکشي کوم څو ګل جن پکشي کوم دغه د مدینه څخه چې لشکره وته دغه دغه دوران شنه الکانه پکشي اته جمعې پور د دې کتابو تیار اوسه اته جمعې پور چې لشکره وته دسته کلی چې جلاله رسول الله بیرته تعالی شکر کښې نه وای ولالک وګورې د کښې نه جلاله شو ډېر الکانی وست عبد الله بن عمر د عبد الله بن عباس تا کته وست دا کان له یو رافی بن خدیج یو سمره بن جندب دا رافی بن خدیج په دا نوې چواک الک خو خو ډېر سخت ښکاری و دا غټ بیا ته چې کته یې کښې دې چې کړې نه یې کښې دې چې کړې و شما بوی دې کړې جلاله الکان چې واپس یې کړې پر چړلې دا کښې دې چې کړې چې زه غټ باندې چې ما بوی دې چې بوت دې قبول دې چې قبول کړي بس مر به می جوند په جناس نه ول بکران دې زه به ته زور وایم دې دې نه بیا ایمان نه بیا رسول الله دې راو کړه دې به کې شي سره ورولې لشکر زخم خورد لشکر زخمیان سر استومان پرون ټول اور داس تلسی غلش کر سره مان زکه خو الله دې تعریف کی الذين استجابوا لله دا اساس اسلاف دې داس تاریخ دې خپل مشرانو کې نه داخله چې په سیر اواز اتمل حمرا ول اسد لذي زغه سم دې مول اور استومل دا په اتمل دا حتى چې د مکی په پد چې دې زغه اواز په دا وخت کې یو داسې مشر عرب دا مخی کافر پتا وخت کې اسلام رسول الله راغې او ریدلی و چې رسول الله داسې سړی سوی دا بیا هغه قبیله وه چې له هغه وخت له پخوا تاریخ څخه د بني هاشم سره ډېر ښه تعلقات درلودل په هغه بنیاد سره هغه روان سوی په دا ځای کې حمراء الاسد نه چې راتلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راورسېدی بس داسې ډېر افسوس هم د دې ښکاره کړل ورسره چې ډېر خوش سوی خو بیا کریم هم مسلمان ولزه څه شي کولی ولته ولته دا کولی ځان ور رسول په صوفیا دې به تر او پسې کی ور ور واچو چې دوری کې ولې باندې اباس اغه ولوري غوړ دې مسلمان سره دې دې دې پر خپل هغه اسو پر او مش پر سپور سو دې چا پر او له ځان ور رسول د صوفیان ابو صوفیان پر او له چې ورل هغه په دا تیاری کې دې چې دوباره راځ برګی په کوم مقام لا کې دا راځو ما غزاله په پسې د حمراء او اسد شوټوي الته چور رسول الله څخه کوم خیال دي څخه ساده څخه نه حساب یار بوش دي په ځان کې مسر ټوک چې موږ نو وڅو دا ټول لشکر مو روان کړی نو موږ څو که څو که ساري خپل سونه خدای دنیا غمري مشره خو کته پات موږ خو د زشي نه کام نه امره دې تر واپس موږ خو نورې را دي دې ته ځو دا په مدني ګس نه تکو یې خل ګور شکر هغه ټلې جو مړې تا د رسول الله لشکر در پسې روان رسول الله کله نو ته محمد یو توي دا هغه نه خبر ده په چا باندې پر اسلام باندې ولې غدا شي لشکر دي په خدای په پلان دي پړاو دي زه اوس پراتیر دا غته را دنیا و چې نه سر مال مې نه پات او هغه ټول مدینه چې پرون نو شریک سی هغه ټول را روان په داسې غیظ او غضب ستا لشکر ستړي دي دغه غته وبسا خلک کوکیږي په خدای په لاسو کې دي سر چور ولې نه پیدا ورته قران کا په دې کام تک هي څه وایې ولته قران کا پتہ کام هواي وو لاره لاله کو داسا نو مختوري دروازه وي دلته پرچاو نیالا بیاله دلته چې بس یو کابلم را له حمراء او اسد له شدل تراله یو کابلم دلته څو لشت د تجارت موک دریش بي رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته کیری کړلی په کوم ورځ باندې راوته د خپل پر جام یک شنبه پر ورځ را دوشنبه سه شنبه چهار شنبه دا درې ورځې دلته کیری کړلی دا مدینه سره په اته میله فاصله د تر واپس ولا د تاریخ په کتابو کې دي څه وي حمراء الاسد تدانم د تر واپس اللهم دې مدح یو ګوره غزام هم وګټل ثواب لیکن ستړي هم د سولاس حتى خو دې څه کړیو ادا بل کار مهلت یې ورکړیو کنه وې ابل کار داغه د غزوه بدر په مقام کې چې د آیاتونو نازلې در سلوقي په قلوب الذين كفروا رو الله د خپل بندگانو سره د رسول الله سره یو ډیر احمد وعده وکړ ورا لکه چې قران روان دي اکثر یې جب انداز باندې الله جل جلاله یو سره قران ته ګوري سره یو ته راځي وستر ته خو صحابه ستوري سی هم دي لیکن غلطي خو یې کړې ده چې ګړي نو زکه په داسې انداز باندې چپلا کو سره یو چپلا کو سره کې بیا مچکی قوم وبدان اپه خپل غلطی تنبیه هم ورکی او څه کوي چې هم نه ولا ته خپل خپل څه کوي څه وي هم او کېدې لري کې هم نه الله به کوم ځای دین ګران دي کله چې ته نه سر چې په لاره سره کې بیا بدل لږ جوړ کړو په دا انداز باندې بس دا چې تربیه په داسې انداز دی غلطی کې ورشي او بیا لږ ونه سي بیا لږ غلطی ورشي بیا دا څه نه سره داس شرخلا خوړې خوړې کړې د شي پیسې سایکل پیسې سایکل د یو دم دا د یو داسې توبخ نسور ته متوجې یو دم یې خوړې خوړې کړل چې ډیر خوش نس اچھا شان دې پران بس یې عمل کار شو وس مظاهره کی سنلقی فی قلوب الذین دا بیا دې لوی غوښ خود ته تخلو و دې چې پکار پچې نو یا عرب دې سره تیاری دې خو دې چې سپې نه تیاری خو دې چې سپې پکې نه ابو سفیان دې و چې واه دې زره ورولې دې قریش و چې تر خپل خبره وته دې کنه لاندې خو په پیغور نو بس غاره شو لشکر می سره ټول کړ را روان د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صحابه او داډر ورکی شاوه تیاری یو دی وخت را روان دته دا لګیا دي هر سړی په خپل یو زندګر ته په پیدا کړی مثلا معنا چې چاړه پیدا کړي تور پیدا کړي ور کړي دې پټه دې شولې صفا کړي یا کون تر په برابر کړي چې ګره پر یعنی په ډالو پر سپر باندې لاس وهنه شروع وسول او پر ګور و دا جنا دې مو په قران کې دکتي دې سب پیدا کوي چې ومه په دې ولس به دې ټای کوي دا نه مفند هغه سره ته دی وخت جنګ دې دې خپل خراب نه بس دغه تیاری شروع هر تک ابو سفیان پام مګی فاهی نه دی دا نه یو سړي چې کو شان روم لاډه شالا سره شالا پروپاګاندا کوي سی لا غت زین پی سی ورک لو لاس په مدینه کې پروپاګاندا ورک زه دې زړه وای چې وچ دې دې ته چاله راځي بدل نه راځي چې هم فرض کړی کی دا چې زوبک تاسو ته پروپاګاندا یې بلاس ورک دې وشي مرته ومنل اغه د سرارې شاوخه په مدینه ته چرغه بلکې شاوخه څه کوي شتني شروع کړل یاله که څنګه کښه ده څه کښه ده یو ډول کو تیاری وکړې ده دغه سره مو عادت وکړ موږ نه نه ځان تیاری سره بګي اوس وزر مزر سره برابرې ورته نه نه ځکه کو چې مو له کو پخ شو او ما ودول نو شکر دې ته وای شو یو لکه سر مال مې دې نه پای مال مې دې تمام قبایل راو سر ګډ شو په یو دش لشکر وي او دای مخلوق دی هاي هاي وکړ فخشاو زم ځان دې پچکی زموږو کړه دلته مدینې موزل دا شیطانی پروګرام ځان کې شیطان یو خاوي په او دی او ځان کې شیطان یو خاوي په او دی او لا تخافو خافو کې ده بس دا صحابه وبچ حسب الله ونی عمل وکي د درد تخریر به په هوا جمله ور پاس قط هه نه کدا د درخت پای په هوا راځي وای نو زما تاسو ځان کوم لا شي دې الو زور په دغه جهاد په دوران کې دغه چې د تور چلیدل ول د سړي به لګنا پاره د سپورت کول دا چې مستیه کول د ناورا د خپل پټای تړلې او سره پټای تړلې هم کړګې جوړه وتلې بس چا مو چې هیڅ واره غوښتو هغه راو ابو سفیان چې راو د مکه مو کرمې د شهر سره چې راو ته راو کې بس چې وځړې دي چې خوان یولا کس اما چې وېز بيځلې ته واړولې دا راي بیرته باندې جوړ کړلې شرکار د کار دې مسکینې دې غریب دې دا چې سالا نه دونه خرچې نه سوي بنا شولې د خرڅو کمې دې شرکار مې بیرته راواپس دا نه د خپل مرګرو ځخان په وای کنه که د مکه ولا خپل ځخان کولاله ستواله غبارې چې شي مونږ هغه ستو چې جوړې بیرې دا تر ستو خو دې بیرته راواپس نو خو ناګي شي لا کړې دې کنه دا ستو شپې کنه دا رګس مشهور او بدغه باندې وزم تاریخ په لوهار کې په تاسو کې په نیلې غزوه تر سمیر وه دغه واپس پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم لاخ په لشکري بوته په لن د بدر روان په بدر باندې بازارونه ولګېدې تاسو کو بازارونه ولګېدې مختلف دي کافلې راتلې دي ته بازارونه ولګېدل د دې خدای صحابه او لشکره وراله چې کاروبارونه خپل وکړه هغه ګونو ګورې خو وکړه د شکر امر پیغام خپل کاروبار یې موږ درې ورځې د سودای مو کړلې دې ګټه وکړه دوه پیسې ټونه دوه په خپل پیسې مو ګټلې جنت یې مو ګټلې ثواب یې مو ګټلې یته روغ رې بیا واپس الله وای ور چې غتاسي وا بیرته واپس راغلاس او څه شي مونږ جنگ هم نه وځو او سره د ثواب د پیسې دواره هم خرمات الله هم خدای صلی الله هم بغیر استریا بیرته را واپس ولا شاباش دې در باندې ول شاباش ګټ شاباش ورکې درې غزای په کې ګړي کړلې چې خلاص ول غاره مخ په لافات ول ولا يحصل كل الذين شارعون في الكفر كان اش په كفر کمن دې دې باندې سر په ګرځاو لا دا وخت کثیر روان دي کړه ولا دې سره ختم ګورته ول ول بلای په واپ پښ مجه دې نو ستوري ما څنګه ور بیا وې تلاوت دې په نور ته دې چې یو مال نماز زو ما ایت زو چې یو مال زو د کعبه د تر هغه زمره دې انده وتر دې بیا سره دې سیوا تاو هغه بیا چې بيد هغه کور دې تر بیا سره دې سیوا لا دې ځای چې نه خلا نه ځم ان ذکر سو ور لشکټ لې مزفات کدي په خپل دې اختیار او بالکل تو ولا ته ما شاهد دې چې خپل نه چې مازر دې مزار رفیته دې په نن دې کس ار ټول لا راځي له هغه د پلانې مور ته ول شګه تیر پیدا هغه تیر راول ته دې وای دا تخریب به کاو رسول الله ته دې باور کو چې زګون تر چی شپه تاسو او زه راځم چې کدي زګون دی باندې وګنن دی باندې په الله الله په تاسو کې ودا کړه نو دا وزرونه کې یوزرونه کې دا به شو بیا په نو ګروپ پر تللی نو جهاد خو سجال الحرب شیدان بیسیو غنیمت بنو دبنو په کور کې خوشحال مونی دیپیوت خدای پز خدای پز روسو چې لامه کوم ما هم کړ شیشه نو او که به هغو ګروپ تللی دا خو چې به کاتل سهار وی دا سړي وشي را په مخ کړي وی څه به وایه بس دا کړی وی لوټلی دغه د رمو د ګلو والا خلک سهار به ګلي هم را روانې کړي وي رمې به هم را روانې کړي ته خدای سالو سامان و زغري به وي تورې به و اوښان به و رمې به وي ګلې به وي پسونه به و حساب او مخلط به وکړ ته چې به په هوا کې او سړي به هم داسې شل پنځه ویشته سم دونه سامان به د غنیمت په برخه وتلی لمن لا يباطئ ان احد من ملكسان لا يباطئ ان تشدي هل حالات تشكري سستكي مرات مرتوتو دن دن باقا كيه دن دن مرتوتو بس انا ما يدان رست رستكي زان خام شاتكي بيانو في ناس رابطكم مصيبة يوستي يتركي اساس ولا تمجاهدين وتا نو دي ويكار اجسد خداي تنصد بس لانا يا پرو خزق تيار دا زما نه کوم څه تیار وو په خطا مستي دوی مې واد صبر د خدای فضل او شته دا پله دا وړه کړې مې بچی ته دا به اخو زاده مې بچی ته ولا ته تکسي ولا هغه به کوم شي په خدای هغه ځنې چپه چې اصل ته چپې چپې ده چې بي زنده وو دا ګلان ته وای دا کیا نه دي ګر کار وای په دا نه عمل دا نه ولئن أصابكم فضل من الله كشاري تستدل فرض تخدير يو صدا الله يا سانات لا صدر لك فانا خني مد مني مد قما در تول جاو شيرا رواني كري بيكا ذي بنو ضرور وتوكي ليقولن لك لكلمتكم بينكم وبين الجهالتني كنت معهم كان يعني دا جملة معترضة ما بين برواج وطن والدا خلي نني دا سخت تمنى ودي دي كوي يعني فرطي بي فرزور دي لك جكر ستاي ستيش اتشتو تعلق نده دا جمله متنظم په یوه بابه ګویا خپل ته راوي ولاله که تاسو نه په پریتی کو لا سړی نه یې پیرزو په خپل باندې نو سړی دا کرا شي نه دی پیرزو په دې پیرزوي دا تر خبره نه وکړي چې هغه مجاهد نه اوسره دی ګویا اسما دی هغه به سودا بند نه شي لیکن چون کې دی خپل ته ورنو کې غلطي دای ځانو نه اچلې په بول لہذا دې دا وینا کوي په داسې حال کې کوي لکه ته و دې چې کوم څه دلی دلی دې نه مشناخت نه متعلق څه کال لم ته کوم بینکم و بینه مواته نه یو تعلق نه یو دوستي وکړه حالانکه په دوست باندې د سړي شي په دوی کې نه پربلیږي د دې خو نه مرابې دی ګل خدای نه ده وښه نه رابلی چې ستاسو دې ما وینګه څه ګوایې څه نشته ولې دا څه چې انداز اختیاري هغه په دې وجه باندې چې د دې ګلونه د اجنبي زړه دي یا الله لینا صاحبکم فضل من الله ليقولن سواي مقوله چیرې ده یا لکه دا ما ده چې شنه دا د جمله د استعمالي له کپریتی چې استعمالي یا دا څنګه استعمالي کلم تکم بینکم و بینه مودت و یا استاش د دې تر ما بین کسر دوستی او سوی نه دا واقع سوی نه مودت سمارا دوستی شنا تعلق سوای یا لیتنی کنت ما کاش زهم ور سره وای فافوز فوز نازیما زوم زهم نه کامیاب سوای و یولو کامیاب نو زومور ور کنسی کسان او راستی دی دریه سو گوشتی کن او چو سو رمی چونه چونه دیریو چو ما انا خبت تا اسی با قرار سیده لیو کن نن بزرم دا دیش موش مالک وی زوجی وم ریتی و دست رو موش رو بار کن یا چه زوبری تو دست جگوری دی کن دست گوری بوری او ویس مری غل کن اللہ وی نو داف داف دارا بایی نو چن گوی ولو تی بم چه گلنا ولی بس بس بس شباد پالیو قاتل بسی بیلی اللہ جل بسی دی یا مومن دی وزی فليقاتل في سبيل الله الذي قاتل غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرون الحياه الدنيا بالاخره جدا دنیوی مقاصد پچا ہے بدل کی اور کرے در اخرت بن جدا دنیا کو مقابل کے چیز خرچ کرے اخرت خرچ کرے دی کرے خرچ کرے داخل دانا نبی نے اور جماعت ولائی ہوئی تھا فتوا را کر یہ اختی دین و ایمان اچھا خرچ کرے پر دغ امریکنیاں نہیں خرچ کرے خرچ کرے نبی از مال فتوا چکو چوال یشلون الحیات الدنیا غیر دین خدار دین دلالان دا چیز دلالے زمان نام گناموس و عزت حال سے خرچ کرے داس مرد ملت تشتی غدانگران او سوداگر سوداگر دی سوداگر سوداگر دی چا سوداگر دی دخپل ورینداری دا نامس سوداگر دخپل ورینداری دا پڑنی سوداگر دخپل ورینداری دا عزت سوداگر دی دخپل ورور دا سر سوداگر دی جو طول دخپل وطن تشکاری دا سوداگر یشرون زنر یشرون الحیات دی ومن يقاتل في سبيل الله مشرف فضيلت دي وروزي يقتل او يغلب يا بكولار شديد يا بغلاغا كي خدا دي بيل خبري دي ولو نبيا الله يفسو نوتي اجر عظيم ما بها بيرسو وزمان بعد تي الله اجر ور كچرا وادي بها فضيلتن وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين وللناس تكوي صدر فيه شدا ترغيب ورقي اسباب ارتوائي وإذا أصل مرا نويني شدا بالبلاس كي دا مظلوميات شبيتري دا جبر أو دا ظلم دا دنيا دا أغرور بدوي نريجي دا دنيا هار قسم ظلمون بدوي تجربة كيجي أو تيور دا ناس دياس دا ايدي خلق شمرا تتريجي تيم لوگو تتريجي استيقبار ما كم جيري دي تيم زان دا كلمة بواس دا شان ما شام چې مسلمانان په مکه کې د دې ظالمانو په لاس کې په څه ظلم باندې په څه جرم باندې د شپې تیرولې دلته ا د دغه تاسو اجازه ته هیڅ ټیک شي دا مکه دا او تاسو او انت ډیر مسلمانان حضرت عبد الله بن عباس په خپل وای وي زه پر مامور دا وخت مجرم دغه شو دې کفار په ثبت یو وهلو چفو دا چې دې ذلیل کولو کا رسول الله کوم هجرت کړو دا دلته نشته دا خلک چې غریبان نه په خوښ لایس نه یو سواری درلول نه یو لار ګذروار معلوم چې وتلونه چاته معلوم سواری معلوم نه یو د وتلو لار هم نه دی فرشو مظلوم او مقهور دی مجبور دی د ظالمانو په لاس کې محکوم دی هغه ظلمونه پکې الله ونی چې کفان تاسو تیر ناسیاس ورس چې پاسپورت ما نه کوم لا تقاتلون چې تر پیښې د شنه جګې چې په دې چا په دې دی ایوشین ایوشین ها ما نه عالم لا تقاتلون في سبيل الله ان شاء الله بل ارجن جنگيري هو في استخلاص المستضعفين عادر دي فشاوي ويس سبيل بني عادر دي يعني في استخلاص يلا مستضعفين فرا اخلاص اولوكي دي مظلوم وطبقي چه ضعيف دي دا كم دينيري من الرجال والنساء والبلدان چه دا بدا دروكس مستضعفين چو خلق دا اي نو قرآ بانه کا خلق لیکن دلال دو داري غريبان مدر لو دم دخوار جهاد اکنا د چې دا بار د مسلمانانو د محکوم قومو د حاکم او د جابر قومو څخه ازادي جنگونه کول د جهاد دي د چوب دی وایي جهاد دی جهاد جهاد دی بالکل چشنا جهاد دی چچن جهاد دی فلسطین جهاد دی کشمیر جهاد دی اور افغانستان خو بیخت بس مش کولی خو دې نسبی ځامن را الوالدان والولدان الذين الخان الذين يكونون صار ما شان دعوي ويا الله لدا چي خو مو بازي د چي ظالم لدا الله کوي شي كما قال يلا اي دا حرام شي دا بيت الله شي حق خدا بيت الله تو لكن دا ظالم انا وا اهلها يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه هذه القريه تشبرت ظالمي اهلها چي دا ظالم ان دي دي اهل لو سي دو واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك يا الله ده خيب اس مزمر ده خار يو حامي و ناصر پیدا يو مددگار و خير خواه ده پیدا يا الله مزمر ده مشكلات الله را حل الله ور حل کرده جو دم الله به مزمر محل کی تو يلي محل کرده الله يا رب الله قريب ذاتي تو يو تاسي خيب اس خبه ده سي حال پیدا کی چوتا ايران بسي اچي بس مجھ کی بدي نراجي ده سي اسباب الله پیدا کی من لدنك نصيرا داكم كساني الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله زهيد الله فلارك جنگيري مؤمن بزيد الله فلارك بجنگيري والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت دا نشارة فارا جنگيري دا دا تاغوت او دا دا تاغوت دا فارا جنگيري دا دا شيطاني قوتو دا فارا دا جابر قوتو دا فارا جنگيري الله ويد روز الشعباس پر دا باندي دا سمزكي سر زمين باري دا دو قوتو مقابلة را يو دا عسكر دا چادي دا میرین دی دا فوجیان دی دا چا فوجیان دی دا اللہ فوجیان یو دا شیطان فوجیان دی دا دی منصبی باک جوڑی دا وی فوج دا سیر آوی نسی دی دی که دونا دا دی حربی دا دی منصبی دا دیر کمزوری دی دا یو حواد دا یو سراف دی دا د وګو په مخ باندې او کوبل ده دا به ذکر دا چې په ډوره کې ما دې لګاته غواړي د مجاهد ولرین کبرو خاتون فی سبیل تاغوت تاغوت تاغوت د دې گمراهانو د شیاطین فقاتل اولیاء شیطان دا شیطان دوستان دا دراوس دا وایي چې خپل انک ایله شیطان د تمام تدبیرو له دایې کمزوري منځ میریږي دا شیطانی تدبیرو نه مدن کوي وینو غاشه ما کوم دیره که سره